सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा आसमां, ये हाय क्यों पिघलने लगा। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा आसमां, ये हाय क्यों पिघलने लगा। मैं ठहरा रहा, जमी चलने लगी, धड़का ये दिल सांस थमने लगी। ओ क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है। सदियों से पुराना है रिश्ता ये हमारा, के जिस तरह तुमसे हम मिल रहे हैं। यूं ही रहे हर दम प्यार का मौसम, यूं ही मिलो हमसे तुम जरम जरम। मैं ठहरा रहा, जमी चलने लगी, धड़का ये दिल सांस थमने लगी।